Donderdag 23 september, Mariet Krol met het NOS-journaal. BOA's en de politie gaan vanaf zaterdag niet meteen straffen als een horecagelegenheid, theater of evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Dat hebben het kabinet, burgemeesters, politie, het OM en ondernemers afgesproken. Dan volgt een waarschuwing, mogelijk met een dwangsom of sluiting. In de Tweede Kamer zijn nog steeds de algemene beschouwingen aan de gang. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet werd in het debat aangesproken op een tweet waarin hij het begrip holocaust tussen aanhalingstekens had gezet. Baudet weigerde daarvoor excuses te maken. Ook wil hij niet voldoen aan de wens van Joodse organisaties dat Forum geen Joodse symbolen gebruikt. Baudet zei de kritiek niet te snappen en vindt niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Verder sprak ook het CDA zich uit voor afschaffing van de verhuurderheffing, de extra belasting voor verhuurders van sociale huurwoningen. Ook de VVD zei bereid te zijn daarnaar te willen kijken. De Verenigde Staten kopen nog eens 500 miljoen doses Pfizer-vaccins voor armere landen, na een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie aan rijke landen om coronavaccins voor de rest van de wereld te leveren, zoals ze beloofd hadden. Pas 15% van de hoeveelheid vaccins die was beloofd is ook echt geleverd. En in de Eredivisie zijn vanavond 5 wedstrijden gespeeld. Feyenoord-Heerenveen werd 3-1. PEC Zwolle-Sparta 1-1. FC Groningen-Vitesse werd 0-1. De Groningers speelden een groot deel van de wedstrijd met 9 man. En de tweede helft werd even stilgelegd omdat de keeper van Vitesse vanuit het publiek werd bekogeld met bier. Eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen PSV in 1-2... en NEC tegen FC Utrecht 0-3. Het weer rustig en droog, vannacht ongeveer 10 graden. De komende dag zonnige periode, maar in het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als jonge man was hij diepzeeduiker, dook naar schatten uit de oudheid. Het leverde hem een levenslange liefde voor die oudheid op. Inmiddels is hij al 15 jaar met pensioen, maar productiever dan ooit. Zo'n beetje elk jaar verschijnt er een boek van hem over een historisch onderwerp. Van de Olympische Spelen, de apostelen, de gladiatoren, Jezus zelf of een van de vele keizers. Fik Meijer is hier, historicus met het mooie stemgeluid. Naast boeken schrijven treedt hij ook vaak op de radio of televisie. En hij geeft rondleidingen. Een van de plekken waar hij die rondleidingen geeft is Sicilië. Een plek met een rijke historie. Ooit een kolonie van de Grieken, later van de Romeinen, van de Ostrogoten, de Vandalen, de Byzantiërs, de Arabieren, de Normandiërs, de Fransen, de Spanjaarden, de Oostenrijkers. En nu overlopen door Italië. Niet gek dat gezag op Sicilië altijd een relatief begrip is gebleven. Fik Meijer heeft er een boek over geschreven, Vele gezichten van Sicilië, dat niet alleen handelt over de oudheid, maar reikt tot diep in de 20e eeuw. Fik Meijer is van 1942. Fik, welkom. Wat leuk dat je gekomen bent. Dankjewel. Ik vind het een eer dat ik hier weer mag zijn. Nou, wat leuk. Het gaat vaak over de Middellandse Zee in jouw werk en leven. Ja, daar heb ik een fascinatie mee. Want op het moment dat ik als 19-jarige jongen met een duikclub naar Barcelona reed om over te varen naar Ibiza, heb ik een fascinatie gekregen. Dat licht, ik bedoel, dat mis je hier altijd. Hoe mooi de dagen ook zijn, dat heldere mediterrane licht heb je nooit. En bovendien heeft die Middellandse Zee een geschiedenis die zo lang is en zo ingewikkeld is en zo fraai is dat je daar eigenlijk nooit genoeg van krijgt. Heel veel beschavingen, culturen liggen aan die Middellandse Zee. Heel veel historie speelt zich af rond die Middellandse Zee of op die Middellandse Zee. Ja, dat is eigenlijk. Het begint al op het moment dat de mensen daar gaan wonen en Sicilië eenmaal in het blikveld komt, proberen mensen daar te komen. En de Middellandse Zee heeft een hele rijke geschiedenis, maar Sicilië in het bijzonder, omdat het midden in die Middellandse Zee ligt. En mensen die van oost naar west wilden, die moesten langs Sicilië. Het lag vlakbij Italië. En het zag er ook heel indrukwekkend uit. Van verre kon je de Etna zien. En dan wilden mensen daar naartoe. En dat verklaart ook waarom je eigenlijk vanaf de prehistorie tot eigenlijk in de 19e eeuw allerlei volkeren hebt gehad die daar wilden komen en die daar ook de macht wilden uitoefenen. En dat is het interessante. Maar die hele Middellandse Zee is interessant. Het begint eigenlijk al in de nabije oosten. En dan gaat het helemaal door naar het westen. En ja, grote geschiedenis. Wat ging je eigenlijk duiken toen je daar als jonge man kwam? Wij gingen daar eerst heen met een duikclub. Gewoon om te genieten van het prachtige ding. Later werd ik daar zeilinstructeur. En tijdens mijn instructeurschap bij een Franse organisatie dook ik ook naar amforen. En toen ontmoette ik daar ook de basbaritonzanger Bernard Kruijsen, de grote zanger. En samen hebben we toen ook wat amforen opgedoken. Wat voor amforen waren dat? Romeinse amforen uit de 2e eeuw voor Christus. En die lagen daar gewoon op de bodem? 2e eeuw na Christus, moet het goed zeggen. Ja, ja. Die lagen daar op de bodem. Maar je moest heel veel moeite doen om erbij te komen. Want die amforen, er was al op dat wrak al gedoken. En daar lagen dus alleen maar amforen half onder het zand en half daarboven. Dus je moest ze heel voorzichtig uitgraven. En omdat je maar beperkte bodemtijd hebt, duurde dat nogal enige tijd. Want je moet weer zuurstof halen of zo. Ja, je hebt je flessen op je rug. Maar je moet, als je dan naar boven gaat, je bent de tijd beneden geweest, dan moet je decompresseren. Dus je bedoken daar, dat wrak lag op 30 meter. En dan dook je bodemtijd zo'n 20, 25 minuten. En dan moest je ook een minuut of 20 decompresseren om niet de caissonziekte te krijgen. En zo hebben we toen wat amforen opgedoken. Wat deed je daarmee met die amforen? Ik weet waar je naartoe wil. Ja. Eerst gaven we ze aan het museum. Maar het museum toonde geen belangstelling. En toen heb ik een van mijn jeugdzondes bedreven, want we kwamen in contact met een antiquair. En die had belangstelling voor die amforen. En toen hebben we er een paar daar verkocht, zodat ik mijn verblijf in Ibiza, dat voor 2 maanden zou zijn, kon rekken tot 4 maanden. Dat zou nu heel erg zijn als je dat zou doen. Ik weet niet hoe het toen zat in 1961. Ook toen was het verboden. Ook toen was het verboden, ja. maar tegenwoordig is het misschien anders. En toen ik het later aan mijn hoogleraar Bastet, de grote schrijver, vertelde, toen zei hij, achter zijn zoveel van die amforen. Dus ja, ik heb daar later wel spijt over betuigd in mijn boek over de Middellandse Zee. Maar toch, nu zie ik dat vaak, nu ik ouder word, als een jongensavontuur waar ik, ja, toch een beetje op terugkijk. Maar het deugde natuurlijk van geen kant. Maar het was een gebruiksartikel voor de Romeinen. Ja, het is niet een heilig beeld of zo. Ja, en het museum, en dat was zo jammer, die had al heel veel van die amforen. Dus toen wij 2 van die amforen kwamen brengen, toonden ze geen enkele belangstelling. En dan voel je je ook wel een beetje verneukt. He, dat je daar vol goede wil dat brengt. En dat het niet wordt aangenomen. Toen kwamen we in museum een antiquaire tegen. En die zei, ga mee naar een terras. En zo is het toegekomen. Dat is natuurlijk met heel veel van die dingen. Ik denk dat als je in Athene met een scherf komt aanzetten, ja, dat ze ook denken, godsamme, weer een scherf. Ja. Ja, dat maar kan niet anders zijn. Ze letten er wel op tegenwoordig. Ze zijn tegenwoordig natuurlijk veel kiener daarop. Ze letten daarop. Maar wat nu, ik begrijp wel dat wat ik deed, dat echt ook helemaal fout was. Want ze zijn toen veel verder gegaan. Ook wrakken met kunst aan boord zijn gevonden. En die worden allemaal op de zwarte markt worden die verhandeld. Want dat is het grote probleem. En op Sicilië heb je zelfs een antiquair. Die had je een antiquair in de jaren 60. En die liet dan beelden namaken. Die legde die in zee. Dan werden ze begroeid met allerlei micro-organismen en zeezaken. En dan werden ze later verkocht alsof het echte beelden waren. Want niemand kon het meer controleren. Als er maar algen op zaten, dan was het waarschijnlijk was al het, heel dan oud. Dan was het oud. En dan kon je ook niet meer alles precies herkennen. Dus dat is natuurlijk de excess die er dan gaat gebeuren. Soms denk ik ook dat mensen belazerd willen worden. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En wat er nu natuurlijk gebeurt bij antiquairs, de amforen zijn gewoon te koop in de winkel. Terwijl er een UNESCO-wet uit 1975 al is, die dat ten strengste verbiedt. Dan moet er een clausule bij staan dat die voor 1970 gevonden is. Nou, dat maken ze dan bij, maar dat is vaak niet zo. Die worden gewoon nu gevonden en dan op de markt gezet. Is daar je interesse voor de oudheid begonnen? Of was die er altijd al? Ik had een hele leuke leraar op school, meneer Tijmans. En die heeft mij de liefde voor de klassieken bijgebracht. En de eerste jaren van mijn studie klassieke talen was ik eigenlijk helemaal niet blij. Want ik vond dat die taalkunde niks. Ik vond die literatuur wel mooi, maar ik zag ook weinig vooruitzichten wat je moest gaan doen. En pas na mijn kandidaatsexamen, dus na het huidige bachelor, toen ik hoofdvak oude geschiedenis ging doen, toen is mijn liefde voor het vak echt gekomen. En toen is het echt steeds groter geworden. En toen werd ik eerst gewoon leraar. Dus ik ben op een middelbare school. 7 jaar ben ik in Leiden leraar geweest op het Bonaventura College. En toen ben ik aangenomen door de man die je ook goed kent, Herman Belien, bij de Witte Lelie, een leraaropleiding. En daar ben ik toen 4, 5 jaar geweest. En toen ben ik overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam. En daar kon ik echt de onderwerpen bestuderen die ik wilde. En daar heb ik dus 30 jaar een fantastische tijd gehad. Ik heb daar gestudeerd en ik was altijd dol op je colleges. Verheugde me erop. Luisterde altijd naar je verhalen. Vol interesse. En onthield het niet. Ik kon die oudheid niet goed onthouden. Al die keizers, al die veldslagen, al die dynastieën. Dan had ik 2 uur vol aandacht geluisterd. En dan zat ik op de fiets terug en dacht ik, hoe zat het ook alweer? Ja, maar dat is natuurlijk veel. Dat je bij de oudheid. En dat is, nu praat je over zo'n eerstejaarscollege. En dat is heel veel informatie. Ja, dat zijn dan overzichten met heel veel informatie. En die moet je. En dat heb ik zelf toen ik student was ook gehad. En het wordt eigenlijk pas leuk als je die oudheid gaat doorgronden. Maar ik weet bijvoorbeeld, aan de Universiteit van Amsterdam had ik dus collega's, onder meer Herman Belien en anderen. En de anderen, Herman niet, die zeiden dan, je hebt oude geschiedenis en echte geschiedenis. Oude geschiedenis is meer oud dan geschiedenis. En dat komt omdat je zo betrekkelijk weinig bronnen hebt. Dat je vaak altijd terugvalt op de bepaalde gebeurtenissen en feiten die de basis vormen. Maar als je er dieper in doordringt en je gaat er heel rustig op reflecteren, ja, dan krijg je genoeg onderwerpen die wel interessant zijn. En dan wordt het ook echt leuk. En ik heb dus heel veel onderwerpen gevonden waar ik interesse in heb. En bovendien is er nog iets waarom ik door zou gaan tot het in mijn bovenkamer niet meer werkt. Iedere tijd stelt andere vragen. Toen ik studeerde, werden er weer andere vragen gesteld dan toen jij studeerde in de jaren 90. En nu stellen ze weer andere vragen. En dat is het leuke van geschiedenis. Dus elke tijd heeft zijn eigen oudheid gecreëerd. Ja, maar ook zijn eigen geschiedenis. Je gaat de bronnen anders benaderen. Toen ik studeerde en Livius schreef wat, dan werd het klakkeloos aangenomen. Nu ga je veel meer denken over Livius. Was chauvinistisch? Is hij niet te subjectief voor Rome? Is hij niet te chauvinistisch? Etcetera, etcetera. Dus je gaat veel meer vragen stellen. En dat is ook het leuke van het vak. En daarom krijg je er nooit genoeg van. Over die weinige bronnen. Je hebt een boek geschreven over de historische Jezus. Ja. En dat is een boek waarvan je eerder had gezegd, nou, ik weet niet of ik dat wel ga schrijven, want het is heel ingewikkeld om daar met zekerheid iets over te zeggen. Omdat het soms gaat over hele dubieuze bronnen. Iemand heeft hem gesproken, dat tegen een ander verteld, en die heeft dat 30 jaar later opgeschreven. Op die manier moeten we dan dichter bij die band zien te komen. Ja, dat is ook heel moeilijk. En daarom heb je ook niet. Je kan ook nooit boven water krijgen de Jezus. Ik heb thuis die grote boeken van G.P. Meyer. Dat is een Dominicaner of een Augustijner monnik, hoogleraar in Amerika. En die heeft alles over Jezus, alle publicaties, heeft hij erop gezet. En welk onderwerp uit het leven van Jezus, of welke daad ook, je behandelt, altijd zijn er 10, 12, 13 verschillende opvattingen over. En je kan dat benaderen als gelovige, dat mag van mij. Je kan het benaderen als ongelovige. Je kan het benaderen als historicus, als taalkundige. Iedereen kan bijna zijn of haar eigen Jezus scheppen. En dat is ja, heel opvallend. Dat je op basis van die paar bronnen zoveel verschillende geschiedenissen kunt schrijven. Ja, ik ben toen gaan schrijven omdat ik heb ooit vertaald met Marine Zwes uit Groningen. Hebben vertaald de Joodse geschiedenis van Flavius Josephus. Uit het Grieks. 3000 pagina's. Uit het Grieks vertaald. En daar is een stukje in over Jezus. Ongeveer 20 regels. En is dat echt? Of is dat vals? Is dat later ingevoegd? Maar die was voor mij, die Josephus was voor mij, het uitgangspunt om over Jezus te schrijven. Mijn boek heette ook Jezus en de vijfde evangelist. Die wordt door de protestanten in de 17e eeuw werd hij de vijfde evangelist genoemd. En aan de hand van Josephus ben ik dus teruggegaan naar het leven van Jezus. En omdat er in die tijd van Jezus waren er meer mensen die zich de Messias noemden, of door hun volgelingen de Messias genoemd werden. En bijna allemaal mensen van laag allooi. En die zijn allemaal op een slechte manier aan hun einde gekomen. En die noem ik dan ook. En in het tweede deel ga ik dan in op het leven van Jezus. Want het is natuurlijk een buitengewoon boeiend leven. Ook al geloof je niet, het is natuurlijk uit sociaal oogpunt, daar kan je er niks op tegen hebben. Bedoel, er zijn prachtige dingen in het Nieuwe Testament. Het is een boeiende geschiedenis. Dat is prachtig. En je hoeft dat niet allemaal te geloven dat het van bovenaf komt. Maar het is gewoon een mooi sociaal iets. Dus als sociale figuur is Jezus natuurlijk een belangwekkende figuur geweest. Althans, zoals de evangelisten die veel later leefden hem hebben beschreven. Want dat is natuurlijk het volgende probleem. Er is geen eigentijds getuigenis. Het zijn allemaal getuigenissen die beginnen in het jaar eind jaren 60 na Christus, als Jezus al 35, 40 jaar dood is. 30 jaar dood is, sorry. En dat gaat door tot 100 na Christus en nog later. Dus de bronnen zijn allemaal later. En er is een bekend Latijns spreekwoord dat zegt: fama ruit et crescit eundo. Het gerucht gaat rond en groeit door rond te gaan. En zo is het natuurlijk ook geweest met die evangeliën. Het laatste evangelie van Johannes is natuurlijk heel anders dan het eerste evangelie van Marcus. En dat maakt het ook zo boeiend. Moet je voorstellen dat ik over 30 jaar iemand vertel over onze ontmoeting van vanavond en dat die dat dan opschrijft. Hoe betrouwbaar is dat toch? Ja, dat is dus via mondelinge overlevering is dat verder gegaan. En dan wordt het opgetekend. Want die apostelen, of die evangelisten, sorry, de evangelisten waren natuurlijk geen getuigen van het lijden van Jezus. Dus wat er ook gebeurd is, dat komt eigenlijk allemaal in latere bronnen naar voren. En dat maakt het ook zo boeiend. Juist die weinige bronnen maakt het boeiend. Maar nu heb je volgens mij voor een van de eerste keren in jouw loopbaan geschreven tot over de 20e eeuw aan toe. Ja. Met het boek over Sicilië. Tot de 21e eeuw. 21e eeuw, ja. Want het gaat echt door tot nu. Ik eindig bij burgemeester Leo Luca Orlando, de burgemeester van Palermo, die de tegenstellingen tussen rijk en arm en vluchtelingen en Sicilianen wil overbruggen. Een hele interessante figuur. En daar eindig ik mee. En die is nu op dit moment is hij nog burgemeester van Palermo. Hoe vond je dat om over de 20e eeuw te schrijven en over de 19e eeuw? Nou ja, eigenlijk, vroeger zei ik altijd tegen mijn kinderen: mijn kennis houdt op bij 500. En dus bij de Byzantijnen. En nu heb ik mij gewaagd bij Sicilië aan een geschiedenis tot nu. Maar dat komt omdat ik heel vaak op Sicilië geweest ben, met veel mensen daar gesproken heb en ook een enorme liefde voor dat eiland heb opgevat. Ik bedoel, ik heb dan veel mensen daar rondgeleid. En dat doe ik altijd met twee chauffeurs. Of ik heb de een of ik heb de ander. De een, Giuseppe, die noemen Marjan en ik de prudente, de verstandige. En de andere, Maurizio, noemen we il pazzo, de gek. Maar beide hebben mij geleerd ook Sicilianen te begrijpen, als we lange ritten moesten maken. En ik had dan eerst wat uitgelegd in de bus dan begon ik met die mensen te praten over Sicilië. En die jongens hadden een kennis van hun eiland, omdat ze van dat eiland houden. Dat is een van de problemen bij Nederlanders. Die kennen hun eigen geschiedenis niet meer. Dat is wat ik heel jammer vind. Maar Sicilianen kennen die wel. En die jongens wisten precies allemaal. En die zeiden, ja, jullie gaan alleen maar naar Agrigento, naar de tempels, en jullie willen dat zien. Maar jullie willen niet gaan de straatjes in waar de arme Sicilianen woonden, of waar de palazzi waren van de landbaronnen met veel geld. En die jongens hebben mij eigenlijk ook enthousiast gemaakt, en ook andere mensen met wie ik praatte. En toen vatte ik het plan op om een geschiedenis van Sicilië te schrijven. Niet alleen maar over de bekende oudheid van wat er is, maar ook over de later tijd, dus over de Byzantijnen, over de Arabieren op Sicilië, wat een buitengewoon interessante periode is, de Normandiërs en zo verder. En ik heb daar met buitengewoon veel plezier aan gewerkt. Die liefde voor dat eiland, wanneer kwam je er voor het eerst? Was het toen meteen liefde ja, op dat eerste was, gezicht? Ik was er eigenlijk pas vrij laat. Dat was 1986 of zo. Eigenlijk pas vrij laat. En toen was ik daar met mijn vrouw in een reisbegeleider, maar ik was er nooit geweest. Dus gingen we daar samen heen om de boel te verkennen. En toen zaten we, ik weet het nog precies, wij zaten op de piazza tegenover de Duomo, Piazza Duomo, in Syracuse. En daar zie je dan de Duomo met een barokgevel. Maar als je langs die kerk de buitenmuur loopt, dan zie je daarin allemaal zuilen van de tempel van Athene uit de 5e eeuw voor Christus. En toen dacht ik, wat is dit mooi. Je hebt hier een kerk, en dat was ooit een tempel. Toen is het tijdelijk wellicht ook een moskee geweest. Toen is het weer een kerk geworden. En toen is het de Duomo geworden, met een prachtige barokke voorgevel. Maar ze hebben die zuilen van de oude Grieken, die hebben ze gewoon in laten staan en die kan je zien. En dat is nou volgens mij het mooie van acculturatie, dat er ook cultuur wordt overgegeven, doorgegeven, geaccepteerd, et cetera. Je bouwt gewoon op de restanten van de vorige cultuur. Ja, dat vind ik heel mooi. En zo waren er meer dingen die ik heel mooi vind. Bijvoorbeeld ook wat ik heel mooi vind. Je hebt in Palermo een museum. Het zogenaamde Ziza Museum. Dus niet het grote archeologisch museum. En in dat Ziza Museum, daar is een hele kleine plaquette. En daar een steen. En daar staat in Jezus Christus Nika. Jezus Christus overwint. En daarboven staat een inscriptie in het Latijn van een man die een herinnering opschrijft aan zijn moeder die gestorven is en die hij overgebracht heeft naar een kerk. En om nou iedereen dat te laten weten, staat die inscriptie niet alleen in het Latijn, maar ook in het Grieks, ook in het Arabisch en in het Hebreeuws. En dat is nou het mooie. Dus dat is ten tijde van de Normandiërs, 1148, dat die man dat schrijft in vier talen. Dat iedereen, alle bevolkingsgroepen, konden dus te weten komen hoe het met zijn moeder was afgelopen. En dat vind ik het leuke van Sicilië, omdat dat eiland, dat heeft niet één bevolkingsgroep, maar dat is dus in de loop des tijds door tallozen is dat bevolkt. En eigenlijk overlopen. Het is eigenlijk het grootste deel van de geschiedenis in zekere zin een kolonie van een ander volk geweest of een andere mogendheid. Maar altijd met een zekere autonomie ook wel. Ja. Met eigen heersers, met eigen leiders. Het begint al in de oudheid. Dan zitten in het westen zitten de Carthagers. Die komen uit Noord-Afrika, uit Tunesië. En dan zitten aan de oostkant de Grieken. En die gingen enorme ruzie met elkaar maken. Dat ging echt van dik hout samen planken. En uiteindelijk putten ze elkaar uit. En dan komen de Romeinen. En de Romeinen overheersen het dan. En dan valt het Romeinse Rijk uiteen. En dan komen daar de Ostrogoten, de Vandalen. En steeds komen er anderen. Dan komen de Byzantijnen, dan komen de Arabieren. En zo gaat dat door. En de gewone Sicilianen, die moesten zich voortdurend eigenlijk aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden. Of dat nou was aan de Romeinen, of dat was de Byzantijnen, of later aan de Spanjaarden, of de Fransen, of de Oostenrijkers. Ze moesten zich eigenlijk voortdurend moesten zij zich aanpassen. En dat verklaart ook een beetje die weerbaarheid daar ook. En tegelijkertijd heeft ook die vreemde overheersing ook geleid tot verpaupering. Want die vreemde mogendheden, die hadden vooral hun eigen belangen op het oog. Die roofde het gewoon leeg. Die roofde het leeg en die sloten dan verbonden met de landbaronnen. En die landbaronnen, die buiten dan de kleine boeren uit. En die boeren ontvluchten dan hun akkers en vormden bendes op het platteland. En daar ligt ook eigenlijk al de oorsprong van die latere grote criminele organisaties, zoals de Cosa Nostra, de maffia op Sicilië. Dus die begint eigenlijk al in de 15e, 16e eeuw, beginnen die bendes, die er wellicht ook al eerder waren, beginnen dan echt grote vorm te krijgen, aanvankelijk op platteland en later in de steden. En dat loopt natuurlijk volledig uit de hand. Heeft dat ook te maken met dat er zoveel overheersers van buiten afkwamen, dat de mensen misschien in het gezicht van de nieuwe leider ja zeiden en intussen onderling tot een andere conclusie kwamen? Ja, maar er zijn ook heel veel opstanden geweest. In Palermo, Messina, Syracuse, maar vooral Palermo en Messina aan de noordkant. Daar zijn enorm veel opstanden geweest. Maar die werden dan met keiharde hand werden die neergeslagen. En dan sloten de overheersers een verbond met de baronnen. En die baronnen steunden dan de heersers in hun strijd tegen de gewone mensen. En dat is eigenlijk altijd doorgegaan tot ver in de 20e eeuw. Een vorm van verraad zou je het kunnen noemen. Want ook toen de Italianen kwamen, je hebt natuurlijk in 1860 de beroemde Mars van Garibaldi, die begint op Sicilië. En een prachtig verhaal met 1000 roodhemden, onder wie 1 vrouw, allemaal intellectuelen, van die mensen zo'n beetje als wij, een beetje avontuurlijk ingesteld, maar die niks van vechten wisten, wist hij toch dat eigenlijk dat hele Bourbonleger wist hij toch te verslaan. Die zaten op een gegeven moment op een berg. En er waren allemaal terrasjes voor, met van die rechte muren. Door langs die muren zo naar boven te kruipen, zodat die kogels niet afvuurd konden worden, wisten ze uiteindelijk de Bourbons te verslaan. Toen staken ze over naar Zuid-Italië, Calabrië, en hebben toen ook Zuid-Italië veroverd. En eigenlijk een overwinning die niemand zag aankomen. Nee. Die eigenlijk onmogelijk was. Het was eigenlijk onmogelijk, want Cavour en Victor Emmanuel II, de premier en de koning van Italië, die Sicilië, die van Italië een eenheid wilde maken, die vonden hem eigenlijk veel te radicaal. Hij was te links, hij was te uitzonderlijk, hij was enorm geliefd. Want Alexandre Dumas heeft nog een heel geheroïseerd verhaal over hem ook geschreven. Hij was in Europa op dat moment de populairste man. Als er verkiezingen gehouden zouden zijn voor het Europese parlement, zou hij als voorzitter gekozen zijn. Nou, en dat is natuurlijk het mooie. En toen werd er op Sicilië gestemd. En daar zou ik je eigenlijk een plaatje moeten laten zien. In Palermo werd er gestemd van: wilde je aansluiting bij Italië? En toen stemde van de 472.600, stemde 472.100 stemde voor. Maar eigenlijk dus, ook omdat ze zo fan van Garibaldi waren. Ja, allemaal. En later werd hij toen op een zijspoor gezet. En toen is hij later nog een keer vanuit Sicilië gegaan. Maar toen werd hij door het Italiaanse leger, dat hem eerst gesteund had, werd hij toen in zijn been geschoten en zelfs gevangen gezet, waarop in Europa een enorme protesten kwamen. En toen is hij uiteindelijk vrijgelaten, maar zijn rol was uitgespeeld. Zijn rol is eigenlijk maar een paar jaar geweest. Hij heeft toen toch ook gezegd: of we vinden de dood, of we maken Italië? Ja, hier maken wij Italië of sterven wij. Nou, dat is een hele heldhaftige uitspraak. Ja, dat was. Het was natuurlijk een hele kleine groep. Maar ja, en toen werd Italië de baas op Sicilië. Maar kort daarop liep het eigenlijk helemaal uit de hand. Want die Italianen, die kenden Sicilië niet. Je moet je voorstellen, Sicilianen praten met elkaar in een eigen taal. Die spreken dat Siciliaans. Als wij zeggen, wij gaan, andiamo, dan zijn mijn chauffeurs anonimi, we gaan. Dus dat lijkt nergens op. Dus dat is een totaal andere taal. Dus die mensen, daar kwamen die keurige mensen uit Turijn, Waar was dat? Want Rome was nog niet de hoofdstad. Ze zou kort erop de hoofdstad worden. Die kwamen uit het noorden. Maar die hadden geen enkele band met Italië, met Sicilië. Dus dat liep volledig uit de hand. Er kwamen opstanden. Er werd met harde hand werd dat neergeslagen. Dus waar men eerst een blijdschap toonde over de overname van het Bourbon-regime door de Italianen, werd het nu eigenlijk het tegendeel. En werd men heel boos. En dat is eigenlijk zo gebleven. En wat heeft dat in de hand gewerkt? Dat er allerlei bendes kwamen tegen die Italianen, die niets van de Sicilië begrepen. En aan het eind van de 19e eeuw maakt die mafioze groep, maken die mafioze groeperingen maken een enorme groei door. En rond 1900 dan is het eigenlijk ook doorgedrongen tot de elite van de Siciliaanse parlementariërs zelfs. En dan worden daar allerlei dubieuze praktijken duidelijk, met het gevolg dat het land steeds eigenlijk onregeerbaarder wordt. En de Italianen deden er weinig aan, want die begrepen dat eiland totaal niet. Je schrijft in je boek aanvankelijk dat je wel eens teleurgesteld bent als mensen zeggen, ach, Sicilië, daar hoef ik niet heen, dat is allemaal maffia. En je wilde het ook in het boek niet al te uitvoerig over die maffia hebben, maar uiteindelijk gaat een flink deel van het boek er natuurlijk toch wel over. Omdat die geschiedenis ook weer ontzettend boeiend is. En één verhaal dat ik heel fantastisch vond, is dat de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, als ze bronnen zoeken en informatie over hoe ze daar een landing kunnen laten plaatsvinden, toch uitkomen in New York bij een vastgezette mafioso die daar veel connecties heeft. Ja, je moet je voorstellen, rond 1900 is er een enorme emigratie van Sicilië naar Amerika geweest. En dan krijg je in al die steden krijg je dan wijken waar alleen Sicilianen woonden. En daar mochten alleen maar mensen meedoen die van Italiaan van Siciliaanse herkomst waren. Dat was de Cosa Nostra, onze zaak. En die mensen hadden zich in die 30, 40 jaar behoorlijk ontwikkeld. Er waren natuurlijk meerdere bendes van allerlei groeperingen, maar de mafioze Sicilianen, ex-Sicilianen, die stonden daar hoog aangeschreven. En daar worden natuurlijk ook mensen gevangen gezet. En toen die oorlog uitbrak en in 1942 die operatie Husky moest plaatsvinden, toen moesten ze informatie over Sicilië hebben. En toen hebben ze meneer Giuliano uit de bak gehaald en die hebben ze meegenomen. Die heeft alles opgeschreven. Het handboek soldaat werd vastgezet. Hij kon zeggen welke wegen slecht waren. Familieleden legden alles uit. Dus die Amerikanen die het westelijk deel van Sicilië zouden binnenvallen en de Engelsen het oostelijk deel, die Amerikanen waren goed geïnformeerd door die mafioze figuren. En die hebben dus gebruik gemaakt van die mafiosi, want die wilden dolgraag, omdat Mussolini, die wilde de maffia juist uitroeien, als stof voor de wind moest dat verwaaien. Dus die Amerikanen die gebruik maakten van die mafiosi hadden daar een enorm voordeel bij. En die hadden ook, alle soldaten hadden het handboek soldaat. Dat zat dan op hun rugzak. En daar stond dan precies in welke besmettelijke ziekten er waren, dat er malaria was, dat ze van de vrouwen beter konden afblijven, want dan kreeg je meteen met Sicilianen aan de stok, en dat de Sicilianen buitengewoon wreed waren. Dus die Amerikanen waren vrij goed geïnformeerd over wat hen te wachten stond. En die hebben ook heel snel dat westelijke deel van Sicilië kunnen veroveren, terwijl de Britten die het oostelijk deel moesten veroveren veel meer moeite hadden, omdat de Duitsers daar allerlei linies hadden, bij Augusta allerlei linies hadden geformeerd. En die Duitsers bleven vechten, de Italianen niet. Die gaven zich vrij snel over, maar die Duitsers bleven vechten. En die Britten kwamen dus veel later aan in het noorden dan de Amerikanen. Maar uiteindelijk hebben ze het gezamenlijk veroverd. En toen werd Sicilië tijdelijk bestuurd door de EMGOLD, een regering van Amerikanen en Britten. Die hebben dat een half jaar gedaan. En toen kwamen de Italianen. Ja, en toen begon weer de rotzooi weer opnieuw. Want die Italianen, die hadden weinig met Sicilië. Die zagen dat niet. Die snapten het gewoon niet. Die snapten het ook niet. Die helpers van de geallieerden, die maffiabazen, die hadden daarna voor hun gevoel een carte blanche om hun imperium uit te breiden. En omdat ze ook een soort semi-status als oorlogsheld hadden, werd ze ook een korte tijd niks in de weg gelegd. Er is nog een film over gemaakt in de jaren 60, De Siciliaan. Dat zo'n man daarna echt als een soort koning daar met zijn rotte praktijken door kon gaan. Ja, dat ook in New York. Dat gebeurt ook. Kijk, er zijn heel veel films over de maffia gemaakt. Maar opvallend is dat de meeste films gaan over de Amerikaanse maffia. En waarom? Omdat je de strijd hebt van bendes. Van Duitsers, van Joden, van Amerikanen, van Sicilianen. Terwijl op Sicilië gaat het vaak over bendes die elkaar dan bestrijden. Want dat is natuurlijk het mooie. Er is niet één maffia, maar bijvoorbeeld de meest gruwelijke mafioso in mijn ogen, dat is Toto Riina. En dat is een man die in de jaren 80, 90 een waar schrikbewind heeft uitgeoefend. De man heette eerst Il Corto, de kleine, want hij was 1,52 meter. En later heet hij het beest, omdat hij iedereen uit de weg ruimde. En die voerde dan oorlogen tegen de maffiagroep van de gebroeders Greco, die in Palermo zaten. En dat zijn dan gewoon lokale gevechten die met enorm veel bloedvergieten gepaard gaan. Een beetje met wat je nou ziet bij de Mocro-maffia in ons land. Er wordt nu ook gezegd dat Nederland moet uitkijken om niet ook een soort Sicilië te worden. Dat is wel waar. Er stond enkele weken geleden in de NRC een stuk van Saviano, die dat boek over de Gomorra in Napels heeft geschreven. En die zei, ja, jullie zeggen allemaal maar dat Italië, Zuid-Italië en Sicilië zo ellendig zijn. Maar wat ik nu bij jullie zie, jullie met al je postbusfirma's die geen belasting betalen, de mafiosi, de invoer van enorme hoeveelheden harddrugs, daar hebben die Sicilianen nooit aan kunnen tippen zelfs. Alleen, die Sicilianen, die begonnen heel klein. En die gingen elkaar ook bestrijden. Maar dat zie je nu. Ja, eigenlijk hier zie je dat ook een beetje gebeuren. Een soort narco-staat die ontstaat. Ik wil nog iets laten horen wat toch ook echt bij Sicilië hoort, om ook de leuke kant, ja, naast de maffia te benoemen. Want die komen ook in het boek veel voor, hoor, leuke kanten. Bijvoorbeeld Bellini, ja, de componist. Ja, Bellini, daar heb ik over geschreven, omdat Bellini, die ligt begraven in de kathedraal van Catania. In een prachtige grafsteen wordt hij zo, als het ware, ten hemel getild. En even verder is er op een plein een groot beeld waar hij dan zit en waar alle aria's van hem opstaan. En de man is maar 36 jaar geworden en heeft natuurlijk 10 prachtige opera's gemaakt. En dat is de mooie kant van Sicilië. Maar hij heeft een groot deel van zijn leven buiten Sicilië geleefd. Maar werd toen Italië weer één geworden was, werd hij teruggehaald naar Sicilië. En toen was heel Catania was uitgelopen en hebben hem toen plechtig daar gebalsemd begraven in de kathedraal. En daar kun je zijn graf nu zien. En dan staat er in een prachtig, staat er dan: o bloem, wat jammer dat ik jou zo jong verwelkt moest zien. En dat was uit de opera La Sonnambula, de slaapwandelaarster. En dat was van toepassing op Bellini, want die stierf heel, heel jong. We gaan luisteren naar een gedeelte van een aria gezongen door Maria Callas. Thank you. Maria Callas, die een aria van Bellini zingt. Fik Meijer zit tegenover me, heeft een boek geschreven, Vele gezichten van Sicilië. En hij is emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En we hadden het aan het begin van het gesprek over de oudheid. En je zei, elke generatie schrijft de oudheid opnieuw of stelt nieuwe vragen aan die geschiedenis, aan die weinige bronnen die je hebt. Is er eigenlijk, want dat zeggen historici altijd als het belang van het vak ter sprake komt, dat je die geschiedenis moet kennen omdat je er ook lessen uit zou kunnen distilleren voor het heden. Nou ja, dat vind ik altijd, zie jij dat wel eigenlijk met die oudheid? Nou, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik bedoel, het is natuurlijk, je moet van de geschiedenis leren, dat geloof ik ook. Je kunt alleen zeggen hoe het zich bijvoorbeeld ontwikkelt. Maar kijk, ik kan natuurlijk bij de oude geschiedenis zeggen, ja, de democratie van de oudheid, die moet je navolgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het was allemaal kleinschaliger. Het was anders. Andere technologieën. Andere technologieën. En de omgevingsfactoren waren totaal anders. En je moet altijd uitkijken met te zeggen, ik leer daarvan. Ik bedoel, maar je kunt natuurlijk wel, Ik kan niet de toekomst voorspellen. Ik kan niet op basis van wat ik uit de geschiedenis geleerd heb, dan kan jij ook niet zeggen hoe het in de wereld over 20 jaar zal gaan. Want als je mij gevraagd had, 30 jaar geleden, zou de wereld er zo uitzien zoals nu, dan had ik gezegd nee. Dan had ik nooit gedacht dat het zo zou zijn. Alleen al de technologische revolutie die er heeft plaatsgevonden de afgelopen 30 jaar. Vroeger verfoeide ik iedereen die zo'n mobieltje had. Nu krijg ik van mevrouw op mijn laarzen dat ik bij het ontbijt met het mobieltje in mijn hand zit. Om even aan te geven hoe snel dat gaat en hoe je ook zelf verandert. Hoe snel het allemaal gaat. En dat maakt het ook zo moeilijk. Ik bedoel, je ziet het bij regeringen. Die hebben toch ook allemaal de geschiedenis gekend. Maar ja, je weet niet hoe het zich ontwikkelt. Er zijn zoveel ongewisse factoren. Wat ik wel zie, dat in vroeger tijden, en daar kunnen we wel wat van leren, waren mensen harder en meer bestand tegen ellende. Dat heb ik ook geleerd met veel te lezen over Sicilië. Die hebben dus in de loop der geschiedenis zoveel ellende meegemaakt dat ze weerbaarder zijn dan wij. Bij ons wordt er nu dus gezegd, sommige mensen hebben echt van de corona lockdown, enorme depressies en mentale zwaktes overgehouden. Omdat wij zijn veel meer gepamperd dan vroeger. Wij zijn. Dat zeiden mensen al na die eerste lockdown in het voorjaar van 2020, die effectief 2,5 maand duurde. Ja. Of misschien zelfs iets minder. En de winkels waren gewoon open. Ja. Dus zo heftig was het niet. En toen werd al in de krant geschreven dat er enorme psychische schade was opgetreden. Ja, ik begrijp dat ook wel. Omdat wij natuurlijk in een totaal andere samenleving zitten. Die helemaal zo vol zit met allemaal begeleidingen. Ik was vroeger als kind druk. Ik zou een rugzakje gehad hebben. Weet je wel, in het onderwijs. Ja, in het onderwijs. Het is natuurlijk allemaal veranderd. En kinderen groeien op waar ik me best wel zorgen over maak. Ook met die mobiel. Ik heb dat aan mijn eigen kleinkinderen gezien. Met zo'n mobieltje en met zo'n laptop. En weet ik, de hele dag gamen en allerlei dingen doen. Dus je leeft in een totaal andere samenleving die bijna niet te voorspellen was. Iemand die in 1990 voorspeld had dat het zo zou gaan. Nou, die had een vooruitziende blik. Misschien dat Steve Jobs dat wist, maar weinig anderen. De Amerikaanse overheersing of macht in de wereld, die wordt wel eens vergeleken met het Romeinse Rijk. Maar die is eigenlijk van relatief kort geleden. En als je het zo zou vergelijken, dan zou je toch moeten zeggen dat die altijd best stabiel was vergeleken met het heden. Dat rijken best lang overeind bleef. Ja, een dynastie. Rome heeft natuurlijk een overheersing gehad in de mediterrane wereld, zeg maar vanaf eerst Italië, maar vanaf het midden van de 2e eeuw tot de 5e eeuw na Christus. Zo'n 300 jaar. Ja, ruim 400-500 jaar. Het was echt behoorlijk stabiel. En er waren wel opstanden, maar die konden met harde hand worden neergeslagen. En de Romeinen hadden een keizerschap. Laat ik het anders zeggen. Het mooiste systeem van het oude Rome was de Romeinse Republiek. Dat vond ik het mooiste. Met twee consuls, een senaat en volksvergaderingen die elkaar in evenwicht hielden. Dat was het mooiste. En dan zie je dat er machtspolitici naar voren komen, zoals Pompeius, Caesar, Octavianus Augustus, Antonius. En dan zie je dat daar een monarchie komt. Ondanks dat die monarchie er was, of misschien juist daardoor, is er een stabiliteit gekomen in dat rijk, dat die keizers met harde hand ook de boel regeerden. En toen de Amerikanen hun staat stichtten met de Founding Fathers, toen probeerden ze Rome ook na te bootsen. En maar dan niet het Romeinse keizerrijk, maar de Romeinse Republiek. George Washington en al die anderen, die spraken, of die kenden heel goed Latijn. En die correspondeerden ook met elkaar in het Latijn. Dus die hebben geprobeerd om Rome na te volgen. Alleen, ze wilden niet het Romeinse imperialisme navolgen. Maar dat is in de 20e eeuw, is dat natuurlijk allemaal veranderd. Maar omdat ze op afstand de boel moesten controleren of daar de macht wilden uitoefenen. Maar Amerika, ik heb mijn afscheidsreden, toen ik afscheid nam als aan de Universiteit van Amsterdam, die ging ook over de Amerikanen als de nieuwe Romeinen. Die voelden zich dus echt ook Romeinen. Maar dat idee van de Founding Fathers om zoiets te doen, dat is eigenlijk helemaal in de loop om een republiek te maken, dat is eigenlijk helemaal verwaterd. En het machtsstreven van de Amerikanen is groot geworden. Hoewel het nog steeds natuurlijk geen monarchie is. Het is gewoon nog steeds de Amerikaanse Republiek. Maar de president wordt wel altijd met een keizer vergeleken. Zo werd Trump, die is vergeleken met Nero, met Caligula en zo nog een paar. Eigenlijk iedereen die tegen hem was, die zocht een slechte keizer om hem mee te vergelijken. Ja. En Trump wordt ook vergeleken met allerlei figuren. Met Caligula, met Nero. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk vergelijkingen waar je voorzichtig mee moet zijn. Degene die er ook een handje van heeft, dat is Baudet. Toen die dus zijn maiden speech hield in de Tweede Kamer, toen begon die in het Latijn een beroemde zin uit te spreken uit de redenvoeringen van Cicero. Quo usque tandem Catilina abutere patientia nostra. Hoe lang nog, Catilina, zal je misbruik maken van ons geduld? En wat was nou het rare? Baudet ging dat doen voor het partijkartel onder leiding van Rutte. Hoe lang zal het kartel nog misbruik maken van ons en allerlei zaken verkeerd regelen? Maar nou was het aardige, en dat werd meteen opgemerkt door de Engelse oud-historica Mary Beard, een van de beroemdste historici van Engeland, een van de grote opiniemakers in Engeland. En die zei meteen, zij is zeer links aangehoogd. En die zei toen meteen, als je nou Latijn gebruikt, doe het dan goed. Want er stonden in zijn stukje 2, 3 gewone taalfouten. En een student uit Leiden heeft dat ook nog allemaal uitgezocht. En dat vind ik altijd het merkwaardige. Als je nou Latijn gebruikt, en doe het dan goed. Ga niet Latijn gebruiken als je niet weet waar het over gaat. En de Kamervoorzitter zei, de voertaal is Nederlands. Eigenlijk had ze moeten laten uitpraten en dat gezegd, wat bedoelt u hier nou mee? Maar goed, ik begreep mevrouw Arita. Dat zullen we nooit weten, wat hij nou bedoelde, uiteindelijk. Maar het is toch interessant wat de oudheid ons eigenlijk nog leert. Waarom die fascinatie zo enorm aanwezig is nog. Waarom we het ook een beetje zien als de bakermat van Europa of van de democratie. Nou, dat blijkt nu het museumbezoek weer kan. Gisteravond hadden we een etentje bij het RMO, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat er is op het ogenblik een enorme vraag van scholen, van groepen, van anderen, om weer in het museum te komen. Die oudheden spreken gewoon tot de verbeelding. Op een of andere manier is dat toch eigenlijk mooi. Ik bedoel, gewoon soms een eenvoudige roodfigurige vaas met de mythologische voorstelling waar iemand dan wijnen drinkt, de god Dionysos, et cetera. Dat spreekt toch tot verbeelding. Alsof dat een bijna een geïdealiseerde wereld is. Ik ben betrekkelijk slecht thuis in de mythologie. Tenminste, vergeleken met veel van mijn collega's. Maar die mythologie heeft natuurlijk ook weer iets van dat er een bovenwereld was waar je helemaal in kon verliezen. En dat is natuurlijk het mooie. Die boeken van Stephen Fry over mythos en over Troje, die zijn hartstikke goed geschreven. En die gaan als warme broodjes over de toonbank. Omdat er toch iets is die wereld van de oudheid, die wereld van de goden, die strijd tussen Trojanen en Grieken, dat spreekt ook uiteindelijk tot de verbeelding. Meer eigenlijk dan die harde realia. Het is een tegelijkertijd ongrijpbare wereld. Want het mooie is natuurlijk, die goden zijn allemaal gecreëerd door de mensen. He? De grote theoloog Kuitert heeft wel eens gezegd, alle wijsheid van boven komt van beneden. En de Grieken, die maakten goden naar hun evenbeeld. Die maakten ze menselijker. Het waren menselijke goden. Het waren menselijke goden. Alleen met supermenselijke eigenschappen. He? Wij konden nooit die goden evenaren. En daar is een prachtig verhaal, ook een mythe van de dochter van Zeus, Eos, de godin van de dageraad, die wordt verliefd op een sterfelijke man, Titonis. En ze bedrijven de liefde en ze vraagt aan papa Zeus, papa, kun je hem onsterfelijk maken? Nou, Zeus was ook de beroerdste niet en die zegt dat is goed. Dus Titonis wordt onsterfelijk. Maar wat vergat ze te vragen? Om hem de eeuwige jeugd te geven. Dus nu moet Titonis nog ergens in een grot liggen te rochelen als een hele oude man, want hij kon niet doodgaan. Hij kan niet doodgaan, maar hij kon ook niet die jeugd bedrijven. En dat was natuurlijk het mooie. Achilles, de grootste held van de Grieken, werd getroffen door een pijl van Paris en eindigde in de onderwereld. Dus die Grieken schiepen goden en hadden mensen, maar die mensen konden nooit de goden benaderen. Die goden, tussen die goden en die mensen, bleef altijd een afstand bestaan. En dat vind ik ook het mooie. Het blijft inspireren, het blijft ons boeien. Je bent nu ook bezig met een boek over wijn, geloof ik. Hè? Dat wordt, ja, je volgende project, Wijn in de Oudheid. Ja. Samen met Ilja Gort, geloof ik. Ja, wij zijn in gesprek. Oh, dat is een plannetje. Ja, dat is een plannetje, ja. We zijn in gesprek. En dat gaat waarschijnlijk wel door. Dus ik hoop dat het doorgaat, want dat is heel leuk. En omdat ik weet wel van wijnen uit de auto, maar ik ben geen kenner van allerlei wijnen. En de wijnbeleving, die moet je dan door een kenner laten beschrijven. En wij kwamen met elkaar in contact en dat klikte goed. En ik hoop dat een leuk boek gaat worden. Zo klinkt het wel, maar je bent dit jaar 79 geworden. Ja. En productiever dan ooit, want volgens mij heb je naast al die rondleidingen elk jaar wel ongeveer een boek af. Nee, niet. Het zijn er 6 geweest. 6. Maar je moet je voorstellen, een dag heeft 24 uur. Ik slaap 9 uur, dus dat is vrij lang. Ik bedoel, ik heb een vrij uitgebreid ontbijten. Ik ga heel vaak met mijn vrouw stappen. Ja, en verder heb je dan nog genoeg uren over. Ik bedoel, ja, je kan tv kijken, dat doe ik ook best wel. Maar ja, er is zoveel te doen. En ja, ik ben met die coronatijd ook verder weinig op stap geweest. En ik had er ook niet echt behoefte aan. En ik heb gewoon heerlijk doorgewerkt. Want toen het uitbrak, was je bezig met zo'n rondleiding? Of toen was je in ieder geval voor andere redenen in Rome? Dus toen heb je nog een paar dagen Rome voor jezelf toen gehad. Toen zijn wij samen, Marjan en ik, in Rome gebleven. En dat was de mooiste tijd in Rome ook. Want Rome ging op slot. Er kwamen geen toeristen meer. Maar wij zaten er nog en we dachten, nou, laten we maar blijven. Uit Nederland kwamen telefoontjes, moet je niet terugkomen, want het is code oranje, Italië. En toen ik, voor het eerst hebben we de Vaticaanse musea gezien, zonder mensen bijna. Dan sta je die in kans komt nooit meer, denk dan ik. Dan sta je in de stanzen van Raphaël en dan ga je naar de Sixtijnse kapel, daar liepen 8 mensen rond. En dan kon je gewoon rustig rondlopen. Normaal gesproken wordt er altijd gezegd doorlopen, doorlopen, doorlopen. En nu was er bijna niemand. Ik bedoel, bij andere afdelingen waren iets meer, maar het was gewoon geweldig. En toen kon ik mij voorstellen hoe Goethe zich gevoeld moet hebben toen hij op zijn Italiaanse reizen in Rome kwam, later in Napels, later in Palermo op Sicilië, hoe die mensen zich gevoeld hebben. Dat ze daar bijna de enige toeristen waren die de Grand Tour maakten. En daar heb ik ook over geschreven in een boek, over die Grand Tour van Riedersel, van Goethe, die dat prachtig beschreven heeft en die dan ook daar uitgebreid over schrijft. En ook de bijzondere zin gezegd dat wie Italië gezien heeft zonder Sicilië gezien te hebben, heeft Italië niet gezien. En dat is natuurlijk een zin die gewoon ook te denken geeft. En die heeft dat zo in weergaloos fraai Duits opgeschreven dat je daar geen genoeg van krijgt. Er is ook een anekdote dat je met zo'n bus met een rondleiding aankwam en dat een plaatselijke politieagent die jou kwam berispen omdat je daar niet mocht zijn op dat moment. Ja, dat was een agente. En ik ben zelf 1,95 meter, maar die agente die was 1,90 meter. Dus dat is voor maar een prachtige vrouw. En die zegt, het is verboden. En via Tato, goed. En je mag je geen rondleiding geven. En die wilde dus een bekeuring geven. En toen ben ik met haar gaan praten. En die vrouw, dat bleek een hele verstandige dame te zijn. Want die zei, ja, u geeft hier een rondleidingen, maar wij moeten onze gidsen natuurlijk ook de kans geven om rond te leiden. En daar heeft ze gelijk in. Ze zegt, ja, maar ik heb oude mensen bij me en die hebben slechte oren en die horen liever iemand die hard Nederlands spreekt dan moeilijk Engels. Nou, we raakten in gesprek en zij vertelde toen ook over Sicilië, over alles, over de problemen, maar ook over hoe optimistisch ze altijd zijn over de toekomst. Nou, en dat soort gesprekken, daar bewaar ik dan ook eigenlijk mijn goede herinneringen aan. Daar leer je van. En werd die boete dan ook na dat gesprek kwijtgescholden? Ja, ik heb geen boete gekregen. Nee. En toen zegt ze niet meer. Ik heb haar verder nooit meer gezien. En ik hoorde van anderen die ook boetes krijgen. En ik begrijp het wel. In de Cappella Palatina. Daar lopen beroepsgidsen rond. Die dat dan willen doen. En die hebben een karige boterham. En dan komt er zo'n Hollander. Of er komt een Brit en die denkt dan dat hij het weet. Nou, vaak weten we er ook wel wat van. En die gaat dan daar het fraaie rondleiding geven die Sicilianen moeten geven. Dus ik begrijp het aan één kant wel. Aan de andere kant doe ik het graag zelf. Dat moet ik erbij zeggen. Dat vind ik een van de leuke dingen van Italië sowieso. Dat iets officieel is en dan ook officieus ineens er toch ook blijkt te bestaan. Ja. Dat als je een leuk gesprek hebt, dan krijg je die boete toch maar niet. Nee, maar dat is ook het aardige van Italië. Je kan daar ook leuke gesprekken voeren. Ik bedoel, ik weet dat wij, als wij er een dag hadden rondgeleid, dan gingen wij vaak, Marjan en ik, naar zo'n barretje. Altijd hetzelfde barretje in Palermo, als we daar waren. En die man die kon dan leuk vertellen ook. En die blijven op een of andere manier optimistisch, terwijl het toch best slecht gaat. Want de werkloosheid is natuurlijk enorm. Toen vorig jaar corona uitbrak, toen mochten er geen toeristen op Sicilië komen. Hoewel het aantal besmettingen op Sicilië minimaal was. Maar heel Italië ging op slot, dus ook Sicilië. En bij mijn ene chauffeur, Il Prudente, die woont in de bergen, daar was in zijn stadje niet één besmetting. Maar toch mochten ze geen toeristen rondrijden. Dus, maar toch, en dan klagen ze niet over dat het brood gestolen wordt. Maar ja, ze accepteren dat. Ze blijven blij. Ja. Het boek heet Vele Gezichten van Sicilië. Fik Meijer, dank je wel. Het was weer leuk om je over de vloer te hebben. Dank je hartelijk. Jij ook bedankt. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Een hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.